Tore pute ditandur ing kebun agung. Jembleret di bonyem blung, bo iro kembange opo. Tore pute ditandur ing kebun agung. Jembleret di bonyem blung, bo iro ربنا صل.